हरे मेरे जल धार न बल पार टपू मैं आटा साड़ा रे पर धागा के कसा तू पर पियाड़ा रे यार मेरे जल धार न बल पार टपू जो इतनी बात तुम सभी के बीच हो रही थी सुन लो बराबर इधर इसी बात से रुचाला हमने भी दिखा दे सारे मिलके और उस साधु के पास जाते हैं और जाकर उससे अरदास करते हैं कि महाराज जी इस जंगल बियाबान में और इतने सुखरे साधु का हमने तो तुम्हें ठीक ठाक काम नहीं लगता और तू न्यू कर ले तीसरी बात मैं कैसे क्या बताना बना जान का तारा है। के सामने बताई तो दो चार और भी रह रहे थे, वो भी आगे उतनी में फोन करने ने बुला रखे, हमला हो गया भाई, ऐसी क्या दिक्कत होगी कि तेरे बाल नजर आ रहे हो। बोले भाई ने क्यों बात है यार। बोले अच्छा। बोले भाई एक ले, एक ले ये दृश्य देख रहे हो भाई, मारे टाइम दिखा दो हमने के मोड़ने के बाठा मार रखा से। बोले भाई तू भी चल, तुम भी चलो भाई। तो सजनो चौथी बात में इसके बारे में बताता है और कैसी क्या कैसे बनने की बला। Yeah.